sprawdzić, ile łącznie, bo to może być wypłacone jednorazowo, ale może być wypłacone w ratach na przykład co miesiąc, więc dobrze by było sobie to mniej więcej zsumować. W przypadku banków my z góry wiemy, jaki będzie okres wypłaty, więc możemy sobie to pomnożyć przez 12 miesięcy w roku, pomnożyć przez liczbę lat, ile to czasu będzie wypłacane, no i mamy kwotę, którą dostaniemy. Sprawdźmy, porównajmy sobie to z wartością nieruchomości. Trochę trudniej jest w przypadku tych funduszy hipotecznych. Jaka powinna wyjść tam wartość mniej więcej? No, my byśmy chcieli, żeby było jak najwięcej. Prawda jest taka, że to będzie niewielki udział. W 30, maksymalnie pewnie 40% dostaniemy łącznie. A czemu tak mało? Dlatego, że pamiętajmy o tym, że dochodzą dodatkowe koszty, bo dochodzą nam odsetki, które w przeciągu, nie wiem, 30 lat one urosną do mniej więcej dwukrotności tej kwoty, którą dostaliśmy. Więc jak dostaniemy powiedzmy 40%, to na koniec, w przypadku naszej śmierci, to już będzie 80% powiedzmy wartości nieruchomości. Ale pamiętajmy o tym, że bank nie wie też, za ile sprzeda to nasze mieszkanie. Ceny mieszkań się wahają, raz rosną, raz spadają, więc bank podnosi też pewne ryzyko, że może się okazać, że jeżeli ceny nieruchomości spadną, no to on może nie odzyskać tych pieniędzy plus odsetek, więc musi zostawić sobie jakiś margines bezpieczeństwa, to jest na przykład te 20%, więc musimy się niestety z tym pogodzić, że to nie będą duże pieniądze. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był główny ekonomista Expandera Jarosław Sadowski. Patrzę jeszcze na wykres rubla, bo rozmawialiśmy 15 minut, a rubel znowu się osłabił i 1 dolar kosztuje już 65 rubli 76 kopiejek. Tak szybko dziś traci rosyjska waluta na wartości. To wszystko w bardzo ważnym projekcie. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy S4 Mini z ekranem Super AMOLED 4,3 cala. Za jedyne 899 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie na święta nową grę, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład najnowszą grę FIFA 15 z polskim komentarzem sportowym na konsolę Xbox 360 w świątecznej cenie 149 zł. Mamy dla Ciebie także 30 lat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Prawdopodobnie zginął terrorysta i jeden z zakładników. Szturm, jaki policja w Sydney przypuściła na kawiarnię w centrum miasta, zakończony. Wyjaśniliśmy sobie sprawę, nie będziemy alarmować Brukseli, mówi po rozmowach w Czechach minister Sawicki. Chodzi o czeskie instrukcje dotyczące polskiej żywności. Ciało, ale także umysł trzeba ćwiczyć w każdym wieku, przekonują studenci z uniwersytetów trzeciego wieku. Dwie osoby, w tym prawdopodobnie napastnik, nie żyją, kilka jest rannych. To nieoficjalny bilans dramatu w Sydney. Uzbrojony mężczyzna, uchodźca z Iranu, który otrzymał w Australii azyl polityczny, przez 16 godzin przetrzymywał kilkadziesiąt osób w kawiarni w centrum miasta. W końcu w nocy miejscowego czasu oddziały australijskiej policji przypuściły szturm na kawiarnię. Czy nie czekano zbyt długo z akcją odbicia zakładników i czy Australia płaci za sojusz z Amerykanami? O to pytał nasz reporter. Według byłego szefa jednostki specjalnej GROM Romana Polki wszystko powinno zostać skończone szybko. W takiej demokracji jak amerykańska byłby już dawno odstrzelony i incydent zostałby zamknięty. Faktycznie napastnik zachowywał się osobliwie, nie bał się pokazywać przy szybach okupowanej kafejki. Jest duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z osobą niezrównoważoną psychicznie pod wpływem radykalizacji. Mówił Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Australia jest jednym z największych sojuszników Stanów Zjednoczonych, podobnie mówi mówi się o roli Polski w centralnej Europie. Tutaj bym zupełnie nie wiązał tych przypadków zagrożeń, które są w Europie i w Australii. Odpowiada szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej. Na razie odpukać póki co nie mamy żadnych oznak zagrożeń bezpośrednich. Mimo to nasze służby muszą być wyczulone, bo radykalni islamiści działają bardzo blisko południowych granic Unii Europejskiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tragiczne wydarzenia także w Stanach Zjednoczonych. Na przedmieściach Filadelfii doszło do serii strzelanin. Zginęło co najmniej 5 osób. Trwa policyjny pościg za sprawcą. Uzbrojeni po zęby policjanci otoczyli dom w miasteczku Southerton. To właśnie tam zabarykadował się sprawca strzelanin w 3 miejscowościach położonych na przedmieściach Filadelfii. W okolicy domu, gdzie trwa akcja oddziałów specjalnych, stoją opancerzone samochody. Na niebie krążą policyjne helikoptery. Kilka okolicznych szkół zostało ewakuowanych. Lokalne władze zapewniają, że wszystkie dzieci są bezpieczne. W tej chwili nie wiadomo, czy sprawca działał samodzielnie i jakie są jego motywy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sprawa jest zamknięta. Tak o czeskich kontrolach polskiej żywności mówi minister rolnictwa. Kilka dni temu Polskie Radio informowało o specjalnej instrukcji wydanej przez czeskie władze, nakazującej dokładne sprawdzanie na granicach produktów z naszego kraju. Marek Sawicki wyjaśniał to w rozmowie z czeskim ministrem rolnictwa i ogłosił. Wydaje mi się, że na tym poziomie wyjaśnień i dyskusji, któreśmy przeprowadzili dzisiaj, nie ma potrzeby, żeby Polska skarżyła Czechy za stosowanie praktyk niedozwolonych, dyskryminujących. Na ten moment, jeśli nie pojawią się nowe incydenty, nowe sytuacje po stronie czeskiej, to tak, tę sprawę uważam za zamkniętą. Czesi twierdzą, że wydali instrukcję w związku z embargiem na unijną żywność wprowadzonym przez Rosję. Bali się bowiem, że towary przeznaczone na rynek rosyjski trafią do Czech, a Czesi mają inne normy jakościowe. A nieoficjalnie można się domyślać, że chodzi o ochronę swojego rynku. W dobie kryzysu to decyzja wyjątkowa. Bezrobotni w Hiszpanii, którzy stracili zasiłek, dostaną od przyszłego roku ponad 400 euro za pomogi. Pakt społeczny na rzecz bezrobotnych z przedsiębiorcami i związkami zawodowymi zawarł dziś premier Hiszpanii. Dzięki paktowi pomoc dotrze do 500 000 osób. Pieniądze dostaną bezrobotni, którzy stracili pracę nie wcześniej niż rok temu, nie dostają zasiłku i mają na swoim utrzymaniu co najmniej jedną osobę. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy, 740 tysięcy hiszpańskich rodzin nie pracuje i nie ma żadnych środków utrzymania. Nie zarabiamy z mężem od roku. 426 euro to dla nas duża pomoc, zapewnia bezrobotna mieszkanka Sewilli. Pakt społeczny zacznie obowiązywać 15 stycznia. Na wypłaty rząd przeznaczy 1,5 miliarda euro. Zapomoga zostanie odebrana tym bezrobotnym, którzy odmówią przyjęcia proponowanego przez Urząd Pracy zatrudnienia. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jeden z pomysłów na uniknięcie poczucia samotności czy społecznego wykluczenia? Uniwersytety trzeciego wieku, tak twierdzą ci, którzy na nie uczęszczają. Najgorsze, co można zrobić, to utknąć w miejscu i nie rozwijać się. Teresa Bojanowicz z Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uważa, że umysł i ciało trzeba ćwiczyć w każdym wieku. Daje to, że się uczysz. Mówię uczysz, bo niekoniecznie nauczysz, ale uczysz i otwierasz kolejne komórki i trzymasz na dystans kolegów Alzheimerów i przyjaciół. Wiesz, że ruch jest elementarnym warunkiem zdrowia, ruch fizyczny, że jesteś inny człowiek, proszę pani, inny człowiek. Dziś o uniwersytetach dla starszych dyskutowano w Sejmie. Potrzebują one stałego finansowania z budżetu państwa, do tego konieczne są zapisy ustawowe. W Polsce działa aż 500 uniwersytetów trzeciego wieku, uczy się w nich 150 tysięcy osób. Czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Polskie piłkarki ręczne grają z mistrzyniami olimpijskimi, mistrzyniami świata, mistrzyniami Europy, Norweszkami w trwających mistrzostwach Europy na Węgrzech. Po pierwszej połowie i świetnej grze nasz zespół prowadzi 15-11. A w Lidze Polskiej w Ekstraklasie Piłkarskiej w ostatnim spotkaniu jesieni i zimy Piast Gliwice gra z Pogonią Szczecin. Po pierwszej połowie meczu jest 0-0. Na Ajax Amsterdam trafiła Legia w 1/16 finału Ligi Europejskiej. Faworytami będą Holendrzy, a na dodatek mecz w Warszawie odbędzie się bez udziału publiczności. Trener Legii Henning Berg docenia rywala. Ajax to klub, który grał w Lidze Mistrzów. To jeden z tych zespołów, które na przestrzeni lat pokazywały znakomity futbol. To klub, który wychował mnóstwo piłkarzy, a ich akademia jest jedną z najlepszych na świecie. Są mistrzami Holandii od 4 sezonów. 7 lutego polskie tenisistki spotkają się z Rosjankami w meczu Fed Cup, który odbędzie się w Krakowie. Przeciwniczki zapewne przyjadą w najmocniejszym składzie, a Polki też wystawimy, co mamy najlepszego, ale na razie nie wiadomo, kto oprócz Radwańskiej zagra. Nie wiadomo jest też debel, mówiła dziś Radwańska. Tutaj ciężko też wróżyć, jaki będzie wynik po singlach, jednak tutaj to jest tenis i miejmy nadzieję, że będzie już wszystko rozstrzygnięte na naszą stronę, naszą korzyść już po singlach, ale jeżeli faktycznie do debla dojdzie, to wiadomo, że tutaj już są rozmowy nasze wspólne, będzie wystawiony jak najlepszy skład, żeby tego debla wygrać, więc tutaj troszkę jest za wcześnie mówić, kto to będzie. Statystycy w NBA odnotowali ważne osiągnięcie, jeżeli chodzi o Kobe Bryanta, koszykarza Los Angeles Lakers. W meczu z Minnesotą przekroczył on barierę zdobytych 32 tysięcy punktów, dokładnie 32 310 w tym meczu. Wyprzedził przy tym samego Michaela Jordana i wskoczył na trzecią lokatę w klasyfikacji wszechczasów. Historyczne punkty, które pozwoliły wyprzedzić koszykarza wszechczasów, Bryant uzyskał z linii rzutów wolnych. Michael Jordan w specjalnym oświadczeniu pogratulował zawodnikowi LA Lakers i pochwalił go za to, jak przez te wszystkie lata cały czas rozwija się jego talent. Kobe Bryant w młodości wzorował się właśnie na byłym liderze Chicago Bulls, stąd to osiągnięcie jest dla niego szczególnie ważne. Amerykanin ma obecnie 36 lat. Jeżeli przez kilka najbliższych sezonów będzie kontynuował swoją karierę, to niewykluczone, że zostanie liderem klasyfikacji najlepszych strzelców NBA. Na razie prowadzi w niej Kareem Abdul-Jabbar, który ma 38 387 punktów. Drugie miejsce zajmuje Karl Malone. Zdobył 36 928 punktów. Z Chicago, Jan Pachlowski. A o sporcie ponownie za dwie godziny. Wtedy zapewne znane będą, na pewno znane będą wyniki spotkań Polek z Norweszkami i trwającego spotkania ligowego. Przejdź do szachownicy, bo za chwilę wykonamy ruch, żebyś widział, to co zrobimy. Dobra. A ja teraz krótko o pogodzie. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, na północy i wysoko w górach może to być deszcz ze śniegiem albo śnieg, temperatura od 0 do plus 3 stopni, jedynie miejscami na północnym zachodzie możliwy spadek do minus 1 stopnia, uwaga kierowcy. Jutro w ciągu dnia deszczowo, opady spodziewane są w całym kraju, wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem albo śnieg, czyli tak jak w nocy, na wybrzeżu do tego porywisty wiatr. Temperatura w ciągu dnia powyżej 0, od plus 2 stopni na Pomorzu do plus 7 na Podkarpaciu. No i jeszcze ruch popołudnia. Proszę panów z poranka, najmilszych, przesuwamy hetmana z F3 na E3. Hetman na E3. Trójka. Program trzeci. I tak to wygląda mniej więcej. Sytuacja na szachownicy cały czas na Trójka w szachu na Facebooku. Polecam Trójka w szachu. A w audycji popołudniowej to wszystko. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantrej. Dziękujemy państwu i do usłyszenia, do jutra. Dobry wieczór, Grzegorzu. Dobry wieczór, Robercie. Widzisz, jak się patrzę, jak patrzę w tę widzę, że patrzę szachownicę tak. Cały czas. Wróciłem z urlopu i muszę ogarnąć to, co zostałem na szachownicy. No, dasz radę, myślę. No nie, ale przyznasz, że w tej sytuacji, w jakiej znalazł się poranek, to panowie dzielnie sobie radzą. Szczerze mówiąc, nie do końca śledziłem w ostatnich dniach, więc lepiej no, nie będę się emocje, powiem ci, są ale ogromne. Emocje sobie wyobrażam, naprawdę. Że są sięgające zenitu. Jak mówi moja znajoma, emocje, a to może nie będę cytował. Ale dlaczego tu, a nie tu? Gdzie? No tu. Tylko tu. Ty po czyjej stronie jesteś? No, ale przy... Zapraszamy do reklamy. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz najnowszy dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, to już ostatnie dni promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A3 Limousine. Dostępne jest już od 1030 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Łap go, zanim odleci na wakacje.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. W programie trzecim audycja GH+, którą realizuje Elżbieta Malinowska. Przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Do godziny mniej więcej 20.50 muzyka z płyt nowych. W pierwszej godzinie przede wszystkim. W drugiej również, przynajmniej na jej początku. I w drugiej godzinie również muzyczne wspomnienie o basiście, klawiszowcu, jednym z założycieli grupy brytyjskiej Opposition, Markusie Bellu, który niestety kilka dni temu zmarł. Rozpocząłem fragmentem płyty Dark Road grupy Meat Bodies. To kolejny zespół z kręgu Taya Seagala, bowiem prowadzi go Chet Yubovich, który u Taya grywał na basie, z kolei u ich wspólnego kolegi Michaela Croina grywa również na gitarze. No i teraz wyzwolił się tak jakby z uzależnień od innych twórców i ma własny zespół pod nazwą właśnie Meat Bodies. Tytuł debiutanckiej płyty tego składu to Dark Road, a utwór, który już za nami, to właśnie fragment tytułowy. Dodam jeszcze w ramach ciekawostki, że Taj oczywiście jest obecny na tej płycie i gra przede wszystkim na perkusji. Kolejny utwór z tego albumu nosi tytuł The Master. TV on the Radio. Płyta Seeds, która pojawiła się na rynku w listopadzie, to był utwór Lazarus z tego albumu TV on the Radio. Z oryginalnego składu w tej chwili pozostał już tylko Tunde Adebimpe, wokalista, i David Sitek, gitarzysta, basista, również właściwie multiinstrumentalista w pewnym sensie. To pierwszy album po śmierci basisty grupy Gerarda Smitha. Jakby nieco lżejszy i bardziej komercyjny od wcześniejszych albumów. Nie wiem, czy to jest kierunek na dobre, czy tylko na jedną płytę. Zobaczymy, pewnie za kilka lat się przekonamy. No a na razie jeszcze jeden utwór z płyty brooklińskiej formacji, tym razem tytuł Ride. tak się złożyło, że w tej części programu prezentuję fragmenty płyt, którym no, mam co nieco do zarzucenia. Smashing Pumpkins, nowy album zatytułowany Monuments to an Elegy. Płyta ukazała się w zeszłym tygodniu. W ramach ciekawostki dodam, że na przyszły rok jest planowany kolejny album. No i niestety, o ile wtedy, kiedy ukazała się poprzednia płyta długogrająca zespołu, Oceania, można było mieć nadzieję, że Billy Corgan złapał jakby drugi, czy nawet już może trzeci oddech i wena wróciła, to niestety tutaj jest nieco gorzej i ta płyta równa w dół raczej do tych wcześniejszych albumów jeszcze sprzed Oceania. Oczywiście nie mówię o tych klasycznych albumach jeszcze sprzed lat. No ale tak z drugiej strony wiadomo, że Billy to jest artysta, któremu nawet jeżeli się trafiają potknięcia, to przynajmniej parę utworów potrafi zmieścić na każdym albumie, parę utworów na poziomie, i tak jest w przypadku chociażby kompozycji Anti-Hero sprzed chwili, jak i w przypadku tego kolejnego fragmentu, który zatytułowany jest One and All We Are. Mark Lanegan, tym razem pod szyldem Mark Lanegan Band. To był utwór Floor of the Ocean z najnowszego albumu tego artysty zatytułowanego Phantom Radio. Chyba za często Mark Lanegan nagrywa. Niezwykle zdolny i ciekawy artysta o bardzo charakterystycznym i ciekawym głosie, ale mam wrażenie, że chyba tych nagrań jest za dużo, bo rzadko niestety Markowi udaje się nagrać płytę naprawdę w pełni satysfakcjonującą pod względem artystycznym. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Z Phantom Radio jeszcze fragment utworu Torn Red Heart. You don't love me. much to love anyway. You don't love me. Would love be my saving grace? You don't love me. It's delirium, it's a childlike dream and it fades away. It's illusion, would love put me in my place? The illusion. The delirium. The delusion. Oh yeah, yeah, yeah. I'm going nowhere. Now I'm going nowhere. Mark Lanegan, Torn Red Hot, tylko we fragmencie, dlatego że ogólnie rzecz biorąc, bardziej mi zależy na tym, żeby ostatnie dwa utwory zmieściły się w całości. Dwa połączone ze sobą fragmenty otwierające nowy album angielskiej formacji Hookworms zatytułowany The Hum. Dympas i On Living. Hookworms.